نحمد نصلي على رسوله الكريم دین اور دنیا دو شعبوں کا لذا کر کے بیان کیا جاتا ہے بوجہ ترتیب سے جیسے آپ لوگ کلاسیفیکیشن کہتے ہیں ترتیب کی وجہ سے اور نہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لے کر چلنا یہی دین ہے. دنیا کے سارے شعبوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے شعبوں کے احکامات بیان کر دیے. ابھی تھوڑا سا عمل تھا, ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ ایک کام کرنا چاہتے تھے, میں نے ان کو روکا کہ آپ خدمت والوں سے کہیں, وہ کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا, آپ کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی, نئی جگہ ہے, شریف ترتیب ہے. تو دنیا اور دنیا کی چیزیں احکامات کے مطابق ہوں تو یہ درست نہیں ہے. صبح یہ مضمون مجھ پر وارد ہو رہا تھا, ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وارد ہوا فارسی والا, تو میں دل میں کہا کہ آپ غلام ناظر صاحب نہیں ہوگا تو میں شعر کیسے پڑھوں گا. تو وہ دیکھا تو سامنے آیا ہوا ہے, ماشاء اللہ بات سمجھ آئیے آپ کو. رحمۃ اللہ صاحب جی یا اللہ قرآن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وارد ہو رہا ہے کہ بیان میں پڑھو اس کو, اب میں اس کو پڑھوں گا بولا ہم نظر صاحب ہوگا نہیں تو کیا لطف ہوگا. جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چیز دنیا از خدا غافل بدن, یا غافل شدن, چیز دنیا از خدا غافل بدن, میں کماش ہو نکرا ہو فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا سے غافل ہونا ہے. اور سونا چاندی کاروبار بال بچے یہ دنیا نہیں ہے. چیز دنیا آل خدا غافل بدن, دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا تعالیٰ سے غافل ہونے کو دنیا کہتے ہیں. اگر تو کھڑا ہے نماز میں اور ہے اللہ سے غافل اور دل میں تو یہ نیت کر کے کھڑا ہوا ہے کہ میں سے نماز پڑھوں گی, سب لوگوں پر روب میں رہا ہے نماز کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتی ہے, تو آپ تو نماز کے اندر کھڑا شرک کر رہا ہے, نماز کے اندر شرک کر رہا اور تو استعمال دنیا میں ہو رہا ہو, وہاں تیرے یقین درست ہو, تیرے نیت درست ہو, تیرا جذبہ درست ہو, تو گویا تو ہے عبادت میں لگا ہوا ہے. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑے ہوئے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کے قلب پر میں نے نگاہ ڈالی تو سراسر اللہ سے غافل تھا. بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا ہوا ہے, رو رہا, دل ہے اللہ سے غافل ہے. پھر کہہ رہے بازار میں گیا, ایک کپڑے کے دکاندار پر اتنے گاہک کھڑے تھے کہ اس کو گز ناپتے ہوئے فرصت ہی نہیں مل رہی. دل میں خیال آیا کہ اس آدمی کو بھی اللہ کی یاد کی توفیق ہوتی ہوگی, تو اس کے قلب پر میں نے نگاہ ڈالی تو ایک تھوڑی دیر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. تو چیز دنیا از خدا غافل بدن, نہ تو معاشر نفر ہو فرزند بدن, دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے. اور سب سے پہلی آزمائش ہی تو اللہ پاک کی صفت رب کے ساتھ بندوں کا کیا تعلق اس کی ہے, پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے. ہر چیز روزی مقرر روزی اس تک پہنچ کر رہتی ہے, جب تک روزی ختم نہیں کرتا آدمی مرتا نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس کو سوچتا ہے کہ میں نے ناجائز طریقے سے دولت جمع نہ کی تو میں کیا کروں گا. زلزلے کا بل یہ قیصر صاحب پاس کرنے کے لیے کیا. پچھلے زمانے میں حکومت گزری ہے. فیض کو متعلقہ افسر نے کہا 5,00,000 کے کتنے دو؟ 40,000 دو. 40,000 دو تو بل پاس ہوگا. اس نے کہا یہاں تو فلاں فلاں نیک لوگوں کی حکومت ہے, میں فلاں کو کہتا ہوں فلاں کو کہتا ہوں. اس نے کہا جس کو بھی جا کر کہتے ہیں کہ جب تک 40,000 روپے نہیں دے گا بل میں پاس نہیں کرتا. اس کا بولے بیٹھ رہا ہوں اس جا کر اپنے ایک متعلقہ افسر سے مشورہ کیا. اس نے کہا برفدار اگر یہ دو گے تو پاس ہوگا, نہیں دو گے تو نہیں پاس ہوگا. آپ وہ بیوقوف آدمی اس بات کو لیے ہوئے ہے کہ جب تک میں 40,000 روپے حرام کر نہیں لوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا, کیا کھاؤں گا, میرا وقت کیا گزرے گا, میرے بال بچے کیا کریں گے, ان کی فیسوں کا کیا ہوگا. یہی تو فاسد یقین ہے جو قلب میں پڑا ہوا ہے, جس کے ساتھ نماز روزہ حج زکات کوئی عمل آدمی کو فائدہ ہی نہیں دیتا. 40 اعمال گنے تھے آپ نے عبید اللہ صاحب؟ 40 اعمال وہ قرآن و حدیث سے نکلوا کر عبید اللہ صاحب سے تحقیقی کام کروا کے میں نے شائع کروائے 2000 سالے میں, کہ ان اعمال کے ہوتے ہوئے فرض واجب سنت کوئی عمل انسان کا قبول نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے پیچھے اس کا قلب گندا ہوتا ہے, اس کا دل گندا ہوتا ہے. کیونکہ جھوٹی گواہی پر اللہ نے کیا کہا؟ جھوٹی گواہی جو دیتا ہے فینڈہ آسمن قلب, کہ اس کا دل گناہگار ہوا. آنکھ گناہگار ہونا جدا بات ہوتی ہے, کان گناہگار ہونا جدا بات ہوتی ہے, ہاتھ پیر اور بعض اعمال پر قرآن پاک کہہ رہا ہے فینڈہ آسمن قلب, اس کا دل گناہگار. تو 40 اعمال کی فہرست گنوائی ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو اس لیے انسان کا جس جگہ پر چل رہا ہے, یہ کس یقین کے تحت استعمال ہو رہا ہے, کس جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہے. اسی بات کو سمجھ جانا معرفت کی بنیاد یہی ہے. آیت کے الفاظ پڑھنا, پھر اس کا ترجمہ سننا, پھر اس کی تفسیر کرنا, پھر اس کی تفسیر میں تقریر کرنا, یہ تو بھائی ہم مولویوں کی مشق ہوتی ہے. ہم چاہیں تو تھوڑی دیر مجمع کو رلاتے ہیں, جب چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہنساتے ہیں, چاہے تھوڑی دیر کے لیے جوش تاری کرتے ہیں کہ نعرے مارتے ہیں لوگ. لیکن جب بیمولی صاحب بازار میں نکل کر اور دنیا کے کام میں نکل کر استعمال ہوتا ہوں تو میری تقریر گھر پر اور مسجد میں ہی رہ جاتی ہے. میں استعمال اپنے فاسد جذبے کے تحت ہوتا ہوں. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ فلاں تمہارے فلاں مولوی صاحب گاڑی خریدنے کے لیے گئے تو بارگین والے اٹھے نہیں, سلام نہیں کیا انہیں. تو انہوں نے کہا یعنی زیادہ کسان ماں نہ پیجیے نہیں اڑو نا جی, کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات مجھے پہچانتے نہیں ہیں جی, کہ اخبار ہے میرا بیان میری تصویر وغیرہ چیزوں نے نہیں دیکھی ہے جی. اس ساتھی نے مجھے یہ بات سنائی, اسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر سودا خریدنے کے لیے گئے. تو جب دکان پر کھڑے ہوئے دکاندار نے کہا اپنے بیٹے سے کہا برفدار فلانے بزرگ ہیں سودا دیتے ہوئے رعایت کرنا. تو یہ بزرگ اپنے صاحبزادے کو لے کر باہر نکل آیا. انہوں نے کہا بیٹا ہم سودا خریدنا چاہتے ہیں, اپنا دین نہیں بیچنا چاہتے. سودا ہم خریدنا چاہتے ہیں, اپنا دین بیچنا نہیں چاہتے ہیں, کہ یہ ہمارے دین کی وجہ سے ہمارے ساتھ رعایت کر رہے ہوں. ہم اپنے دین پر اس دنیا کی سہولتیں نہیں حاصل کریں گے. دکان سے نکل کر چلے گئے. تو اللہ والے ہر عمل میں بہت محتاط ہوتے ہیں، ہر عمل میں بہت محتاط ہوتے ہیں. لباس کپڑا پہنتے ہوئے نیت کرتے ہیں، کیا نیت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا آیا میں کس نیت کے تحت اس بات کو کر رہا ہوں. تو میرے بھائی اس لیے اس بات کو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ایک توحید کو بولنا سننا ہے، ایک توحید کو برتنا ہے. جب موقع آیا آیا تو توحید کے تقاضے کے تحت استعمال ہوا کہ نہیں ہوا ہے. امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تو عمل کر رہا ہوتا ہے، تو عمل میں اب تو اخلاص کو برت رہا ہے کہ نہیں برت رہا، تو توحید کو برت رہا ہے کہ نہیں برت رہا. اگر تو نے اس کو برتنا موقع پر نہیں سیکھا ہے تو سمجھ جا کہ تو نے کچھ نہیں سیکھا ہے اور تیری اصلاح نہیں ہوئی ہے. یہ ایسا ہی حال ہے جیسا کہ پروفیسر نکلسن بھی تفسیر کا ماہر ہے، تصوف کا ماہر ہے، میں بھی تفسیر کا ماہر ہوں، تصوف کا ماہر ہوں، ان کی ساری باریکیوں کو میں بیان کر سکتا ہوں. پروفیسر نکلسن کی کتاب ایم اے عربی کے نصاب میں پشاور یونیورسٹی میں شامل تھی، اور ان لوگوں کو علمی دنیا کے ساتھ واسطہ ہے تو یہ لوگ کہا کرتے ہیں پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم، کہ پروفیسر نکلسن تصوف پر حجت ہے. ایسا بیان کرتے ہیں تصوف کو اس کا بیان پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، اتنی مہارت اس کو تصوف پر حجت ہے. ہمارے مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ جملہ بولا کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم، کہ پروفیسر نکلسن تصوف پر حجت ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اس کا علم کفر کی حد کو پہنچا ہوا ہے. کیا اپنے علم کے نتیجے میں ایمان تو حاصل نہ کر سکا، فن کے طور پر اس کو آتا ہے، بطور فن اس کو آتا ہے. تو اس کی اصلاح نفس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا جو تصوف ہے اس کا ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا فضل ہے، اس کا ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا اس کا فضل ہے. میں آپ کو پورا طریقہ سکھا سکتا ہوں فن کے طور پر کہ آپ کے قلب میں ایک لحظہ بھی غیر اللہ کا دھیان نہ آئے، اتنا آپ کو مشق حاصل ہو جائے کہ تھوڑی دیر ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کے غیر کا دھیان نہیں آ رہا. یہ ہو گئی یاداشت، یہ فن ہے. اس کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو قبول کر کے اپنا ولی بنائے، یہ ہے فضل. تو لہذا اور پروفیسر نکلسن صاحب کو فن تو حاصل ہوا، فضل حاصل نہیں ہوا. فن تو سبب حاصل ہوا، فضل الہی حاصل نہیں ہوا. کہ جس کے تحت وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی رضا کے تحت استعمال ہوتا، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی رضا کے تحت استعمال ہوتا. اس بات کو دیکھیں نا، آج مغرب جتنا فرق بارود گرانے پر کر رہا ہے، خاص طور سے دنیا اسلام پر بمباری کا اور بارود گرانے کا کر رہا ہے، اگر اس کا یہ پیسہ خدمت خلق کے لیے استعمال ہوتا اور اللہ کی رضا آخرت کی نیت نہ ہوتی تو اس کو دنیا میں فائدہ پہنچتا، کافر کو دنیا میں فائدہ پہنچتا اس کا. اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوتا تو دنیا آخرت دونوں میں فائدہ پہنچتا. لیکن آدمی جس وقت اللہ سے دور ہوتا ہے تو حاکم صاحب ترس رحم کرم ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے. ظلم و ظلم و دوان دولت وسائل اسباب کو کھینچنا, انسانوں کو پیروں تلے دبانا, یہ اس کا رویہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگ مثال بیان کرتے ہیں نا, یہ جو آئے ہیں کہ اولائے کا کل نام بل بل ہم ابل لہم قلوب لہم آئل لا یسرون بہار ولہم آذان لا یسمعون بہار ولہم قلوب لا یفقهون بہار. ہاں جی, اولائے کا کل نام بل ہم ابل, آنکھیں ان کی ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ان کے ہیں سنتے نہیں ہیں, دل ان کے ہیں سوچتے نہیں ہیں. یہ تو چوپائے ہیں, یہ تو حیوان اور جانور اور چوپائے ہیں, اور حیوان اور چوپائے تو چھوڑو میرے بھائی, یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں, اس سے زیادہ گراوٹ میں ہیں, اس سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل اور رذیل ہیں. کہ ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں, آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ بھی رہی ہیں لیکن صرف قرآن کہتے دیکھتے نہیں ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ حق کو دیکھتے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں حق کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. کان ہیں سنتے نہیں ہیں, کیا اس میں آواز نہیں آتی؟ آواز آ کر کانوں کے پردے سے ٹکراتی نہیں ہے, وہ الفاظ دماغ میں پہنچتے نہیں ہیں؟ پہنچتے ہیں, لیکن کیا حق ہے کیا انصاف ہے اس بات کو نہیں سنتے ہیں. اور دل ہیں سوچتے نہیں ہیں, کیا سوچ نہیں کر سکتے؟ دل ہے حق نہیں سوچتے ہیں. اور یہ تو حیوان ہیں, حیوانوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں, ان سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہیں. تمہارے بزرگ کہتے ہیں حیوانات کی ہے تین قسمیں, کہ ایک پرند چرند کی یہی فکر ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے, اور جب تک بچے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ کا آکسیٹوسن ہارمون کام کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے بچوں کے ساتھ جذباتی تعلق ان کا ہوتا ہے, ان کی خوراک پہنچاتے ہیں. کبوتر اپنے بچے کو گھونسلے پہنچاتی ہے, چڑیا اپنے بچے کو گھونسلے پہنچاتی ہے, کتیا سارا دن پھر بھرا کر خوراک جمع کر کے سنوں کا دودھ اپنے بچوں کو پہنچاتی ہے. یہ تھوڑی دیر کا اس کا جذبہ ہوتا ہے. پھر پرند چرند وہ ختم ہو گیا, بس اپنی زندگی بنانا, بال بچوں کا اپنا فکر کرنا, اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کے ساتھ الگ نہیں ہے, خواہ کچھ بھی ہو رہا. تو انسان جب گرتا ہے تو پہلی گراوٹ اس کی پرند چرند کے درجے کی گراوٹ ہے, جس میں اپنا مفاد, دوسرے کی کوئی فکر نہیں. پھر اور گراوٹ اس کی ہوتی ہے تو پرندے چرندے سے پھر یہ درندہ بنتا ہے, دوسرے کو نقصان, اپنی زندگی بنانا, پھاڑنا. شہر چیتا بھیڑیا شکرا باز چیل یہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر کے اپنا پیٹ بھرنا, حملہ کر کے. اس لیے ہر وہ جانور جو حملہ کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہو اس کو شریعت نے حرام کیا, کس کا گوشت جو کھائے گا اس کے اندر جو ہے تو صفت سبیعیت اس کے اندر پھیل جائے گی, درندے کی صفت. آج بھی موری صاحب عام جانور کو وہ کہتے ہیں اور جو پھاڑنے والے کو سبیعیت کہتے ہیں. یہ صفت سبیعیت سواد بھی یہ ہے, صفت سبیعیت اس کے اندر آ جائے گی, کیونکہ اس نے اس چیز کا گوشت استعمال کیا جو پھاڑنے والی ہے, جو حملہ کرنے والی ہے, جو نقصان پہنچانے والی ہے. خنزیر کے گوشت کو بند کیا گیا کیونکہ اس کے اندر بےغیرتی ہے. جس آدمی کو اپنی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتے ہوئے اس کا خون نہ کھولا اور اس سے حملہ نہیں کیا, تو یہ بےغیرت ہے, خنزیریت ہے اس کے اندر, اس کے اندر خنزیریت ہے. اس آدمی کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے, اس کے بارے میں آیا تھا فیض اللہ صاحب، بغیرت آدمی جس کے اندر اس کو کیا کہا، دنات دوسی اور بغیرتی جس کے اندر ہو، اس کے اعمال خدا کے ہم قبول نہیں. اس کو بند کیا گیا، خنزیر کے گوشت کو بند کیا گیا. یہ آپ ڈاکٹر صاحبان آج کل یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہے، جوڑوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور یورپ میں جوڑوں کی بیماریاں زیادہ ہیں. اکثر آدمیوں کو دیکھو گئے تو گھٹنوں کا درد، جوڑوں کی بیماریاں، کیونکہ یورک ایسڈ کا زیادہ ہے، تو وجہ ہے خنزیر کا گوشت کھانے کی. یار یہ تو الگ بات ہے. ہمارے ہاں اول جو درجے کی سوچ ہے، فرسٹ کنسیڈریشن از دیٹ آف اسپرچولیزم. پہلی سوچ ہے روحانیت کی، کہ روح پر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر روح پر کیا آتا ہے. اور دوسری سوچ پھر جسمانیت کی ہے. اور اکثریت ایسے ہے کہ جو چیز روح کے لیے مضر وہ بدن کے لیے بھی مضر ہے. یہ جو حلال حرام کا جو اصول ہے شریعت میں نا، چیزوں کے حلال حرام کے کھانے کی، چیزوں کے حلال حرام کے بیان ہونے میں، تو اس میں اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ بدن کے لیے مضر ہو، تو اس کے حرام ہونے کا شریعت فتویٰ دیتی ہے. کھانا اتنا بگڑ گیا، حلال پکایا ہوا کھانا اپنے گھر کا اتنا بگڑ گیا کہ باہر آدمی کہتا ہے کہ اس کے کھانے سے انسان کی موت کا اشد بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ حرام ہو گیا. راجی بولی بدلا صاحب ایسے ہی ہوا، یہ حرام ہو گیا، کیونکہ حرمت اس کے ضرر پر منحصر ہے. حرام ہونا جو ہے یہ اس کے فائدے ضرر پر دار و مدار اس کا ہوتا ہے. تو حیوانات کا دوسرا درجہ، پھاڑنے چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، انسان جب بگڑتا ہے جانور بنتے ہوئے تو اپنی زندگی بناتا ہے، دوسروں کے بگاڑتا ہے. آج مغرب کی دنیا اسی اصول پر چل رہی ہے کہ ہماری زندگی بنے، ہمیں وسائل حاصل ہوں، پاکستانی دنیا کے انسانوں کو پیروں تلے زون دیا جائے. گاڑی میری ٹکرائی نا، 2 لاکھ کا نقصان ہوا. چلے اللہ کا خبر تھا. لڑکے جو ہوتے ہیں تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے لیے بیان بنایا ہوا ہوتا ہے. تو بیٹا میرا کہتا ہے کہ بلی آگے آئی جس کو میں بچا رہا تھا، تب حادثہ ہوا ہے. تو میں کہ چلے آپ کے بیان کو مان لیتے ہیں. میں کہ بخار تیرا باپ جو ہے وہ حضرت الوجود والے فقراء کی فہرست میں ہے. کیا میں انسان، حیوان، بلی، کتا تو چھوڑے، کائنات کے ایک تنکے میں ذات ذوالجلال کی قدرت تمام، قدرت سنائی کا جلوہ نظر آتا ہے. اس لیے ہم تو ایک تنکے کی بھی قدر کرتے ہیں. کہ ڈاکٹر فہیم صاحب کے پاس کاغذ، اگر نسخے والا کاغذ ہے، اس پر یہ دو نسخے لکھ سکتا ہے، اور اس نے ایک نسخہ لکھا، اس نے کاغذ کا جو سبب تھا اس کو ضائع کیا. اگر اس کو معرفت ہو تو اس کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ کاغذ کے ٹکڑے کو ضائع کیوں کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے اور کھجور کی گٹھلی زمین پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پھینکا اور فرمایا کہ اس کو اپنے کام میں لاؤ. کہ کھجور کی ایک گٹھلی ضائع ہونے سے بچائی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کے ساتھ جھگڑا کیا اس بات پر کہ تو نے چراغ میں موٹی باتی ڈالی ہے جس پر تیل زیادہ جلے گا. حالانکہ غزوہ تبوک کے 10,000 لشکر کے ایک تہائی کا خرچہ انہوں نے دیا ہے. تو اس کا کتنا حساب کیا تھا میں نے، ایک مہینے کا یہ سفر تھا، 3,000 کا ایک مہینے کا کھانے کا خرچہ کتنا آیا، 30 لاکھ. آج کل کے حساب لگا 100 روپیہ کم از کم پاکستان میں آتا ہے. سو روپیہ دن کا یہ کم سے کم ہے، تو 3,000 کا یومیہ کتنا ہوا؟ 3,100 کتنے ہو گئے؟ جی 3,00,000 ہو گیا، ہاں جی 3,00,000. تو 30 دن کا کتنا ہوا؟ یہ تو کھانے کا خرچہ ہے، ایک چاہیے کا اصلیہ گھوڑے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، حساب ٹھیک ہو رہا ہے، اصلیہ گھوڑے. اتنا عظیم چندہ دینے والا آدمی جس سے ایسے جا کر دربار رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پیسے ڈال دیے، اور کوئی دل پر بوجھ ہی نہیں ہے کہ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور یہاں چراغ پر جھگڑا بھی جھگڑا کر رہا کہ اس میں جو ہے تیل کیوں زیادہ چلا ہے. تو خیر ایک ایک تنکے کا مجھ پر حق ہے، میں نے لڑائی جھگڑے شروع کیے اس بات پر کہ تم جو مرغیاں ذبح کرتے ہو اس کی کھال پھینکتے ہو، اور چور چیزیں کاٹ کر جو پھینکتا ہے ذبح کرنے والا آدمی، اس کا حساب میں نے لگایا، آدھ پاؤ گوشت ضائع ہوتا ہے. اگر اس کو ذبح کرنے والے کا اگر فہم ہو، ہمارے سامنے نہر میں اس کے کنارے مرغیوں کی دکانیں، اگر پھینکتے ہوئے نیت کیا کرے کہ شید اور کوے اس کو کھائیں، تو اس کا اس کی اتڑیوں کو کھائیں، اس کو ثواب ہو. اور یہ الطاف صاحب صوفی بن رہا ہے، یہ صوفی کیسے بنے گا جب تک اس اسراف سے اپنے آپ کو نہیں نکالے گا، کہ اس مرغی کی اتڑیوں کو بھی سنبھالے اور ان کو صاف کرے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرغیوں کے آگے ڈالے، یا اس کی اپنی کوئی بلی پالی ہوئی ہے گھر کے چوہوں وغیرہ سے حفاظت کے لیے تو اس کو دے، ورنہ یہ صاف نہیں، تبذیر نہیں، یہ ضیاء کے گناہ میں آئے گا. اسراف ہے ضرورت پر غیر ضروری خرچہ کرنا، تبذیر ہے غیر ضروری کاموں پر خرچہ کرنا، اور ضیاء زواد ہی الف ہے، ضیاء ہے وسائل کو بلا وجہ ضائع کرنا. یہ آگے سے کہتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ کھاد اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس کے پر نہیں نکالے جا سکتے، یہی آپ لوگ جواب دے رہے تھے. تو عورتوں نے آگے سے کہا ہوا ہے کہ اس کے پر نہیں نکالے جا سکتے، کھال اتنی نرم ہوتی ہے. میں کسی کھال کو سعودی عرب میں مشین پر پروں کا علیحدہ ہونا میں 1975 میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک مشین ہوتی تھی جب اکیلی مرغی کو اس پر ایسے کھینچتے تھے، وہ پر سارے سے چھیل لیتی تھی، نوچ لیتی تھی، وہ صاف ہو جاتی تھی. میرے بھائی یہ تو ہر عمل میں احتیاط ہے، ہر عمل میں احتیاط ہے میرے بھائی، اور آپ اپنے مرید کی ساری حرکتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور اگر زندگی میں یہ احتیاطیں نہ آئیں تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی سیکھا نہیں، بس یہ چالو دین جو گلی کوچہ میں مسجد میں چاروں طرف جو ہے اس پر ہے، ہمارے تصور پر یہ نہیں ہے. تو دوسرا گروہ بیان ہوا کون سا؟ سبیت والے درندے. تیسرا سلسلہ کا دوسرا تھا، دوسرا گروہ درندوں کا بیان ہوا. تو کہتے ہیں انسان اور گرتا ہے، بلائے گا نام بل مزل، یہ جانور ہے بلکہ اس سے گیا گزرا ہے، اس سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہے. تو تیسرا درجہ پھر اس کا آتا ہے، کہتے ہیں درندے کے بعد پھر بنتا ہے خزندہ. خزندہ جو ہے کون کون سے ہیں؟ خزندے دو ہیں، سانپ اور بچھو. سانپ اور بچھو خزندے ہیں، اور بھی جانور ہوں گے. خزندہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، اس کو خود کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سانپ جب ڈستا ہے تو اس ڈستے میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا، صرف زہر دوسرے کو پہنچتا ہے. بچھو جب ڈستا ہے تو اس سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کو خود کو کچھ فائدہ نہیں ہے. تو خزندہ وہ جانور ہے جو دوسروں کو محض نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسروں کے نقصان پہنچانے سے اس کو لطف آتا ہے، یہ خزندہ ہوا. تو انسان کی گراوٹ خزندہ تک پہنچ جاتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں تو انسانوں کی اکثریت خزندہ درندہ کے حال میں ہوتی ہے، باقی بچے ہوئے پرندہ کے حال میں ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے تو وہ اس سوچ پر ہوتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، دوسرا بھی انسان ہے، اور اس کو بھی سوچنا ہے. تو میں نے بیٹے کہا کر رہا ہوں برخوردار، آپ نے بلی کو بچانے کے لیے 2,00,000 کا نقصان کیا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اس وقت کیا ہوتا جب یہ بلی دربار الہی میں کھڑے ہو کر کہے گی یا اللہ تبارک و تعالی میری جان کس گناہ کے بدلے میں دی؟ صبح کی نماز میں نے سورت پڑھی نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. نومولود بچی یہ بات کہے گی کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا؟ اور وہ میں طریقہ تھا کہ نئی بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو اسی وقت جو ہے دفن کر دیتے تھے. روایتیں میں آیا ہوا ہے کہ وہ دفن کرنے والے اور یہ بچی دوزخ میں ہوں گے دونوں. غزلہ صاحب یہ تفصیل یاد ہے؟ آئے اس کو دیکھ سکتے کہ دونوں دوزخ میں ہوں گے. وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ تو دوزخ میں ہوگا، کہ کافر بھی تھا، اس نے زندہ بچی کو دفن بھی کیا اور یہ بچی اس پر ظلم بھی ہوا، دوزخ میں بھی ہوگی. یہ تو عجیب تو جی ہے. عجیب بیان کر رہا تھا تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ سر آپ نے عجیب انالوجی بیان کی. تو میں نے ذرا سمجھدار لوگوں سے پوچھا کہ انالوجی کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کہتا تو انہوں نے کہا انالوجی تو عجیب کو کہتے ہیں. وجہ اس کی وجہ ہونا کہ عجیب انالوجی ہے کہ وہ کہاں پر دفن کرنے والے بھی دوزخ میں اور یہ بچی بھی دوزخ میں. سارے ماہرین سے جواب نہ پوچھے تو سمجھ نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے ماہرین سے جواب پوچھے، ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ وہ تو جو فرشتے ہیں دوزخ کا بندوبست کرنے والے، ہاں جی، مالک اور اس کے باقی ساتھی سند زبانیہ کہتے ہیں فرشتوں کو، دوزخ کے بندوبست زبانیہ فرشتوں کا، کہ یہ بھی دوزخ میں ہوں گے، دوزخ میں چلیں گے پھریں گے سب کچھ، ان کو کوئی نقصان نہیں جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. بندوبست جب وہاں ہوں گے نہیں تو بندوبست کیسے کرے گی؟ چپ چپ سے نہیں کرے گی، پھونک مار کے کرے گی. اللہ پاک اس کو ڈالو، لکڑی کو آگ میں ڈالو جل جاتی ہے، لوہے کو ڈالو سروخت ہو جاتا ہے جلتا نہیں ہے، اسبسٹاس کو ڈالو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک جس مخلوق کو جیسے پیدا کرنا چاہے جس کہ یہ بچی جو ہے یہ اس آگ میں ہوگی، ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگی کہ اس جیتی جان کو تم نے آگ میں گرایا تھا. اس رمضان میں قرآن نے کہا کہ ایسے اب اللہ کے حضور چلاؤ کہ جو قیاسی میں قتل کرانے والا ہے اس کی اللہ پکڑ کرے. کیونکہ کراچی کے مہاجر جو ہے یہ پرندہ درندہ سے آگے خزندہ ہو گیا ہے، لہذا اس کو سیوٹیوں کی طرح پسلنے کے لیے اور مسنا جانے کے لیے تیار کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، فیصلہ دیر سے ہوتا ہے، اندھیر نگری نہیں ہے کہ جو جیسے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنہ کو چیلنج کرتا ہوا پھرتا رہے گا. آپ دنیا کے مملکتوں کی قوت کو تو چیلنج کر کے پھر سکتے ہیں، اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے، جب بچ لیے تو بڑے بڑوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے. اس کے آگے نہ فوجیں ٹھہرتی ہیں، نسلیں ٹھہرتے ہیں، نہ اور کوئی چیز ٹھہرتی ہے. کہ سمندر کی لہر کو حکم دے سب کو تیس نیس کر کے چھوڑ دے. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، جو آدمی کسی ایک آدمی کے کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، زندہ کرتا اللہ ہے، مارتا اللہ ہے، زندہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی مریض، کسی پریشان حال، کسی تکلیف دے کہ آپ پریشانی میں، مصیبت میں آپ دوڑے بھاگے، اس کے علاج کا بندوبست کیا، کوشش کی، اپنی طرف سے آپ لگے رہے، تو گویا آپ نے سارے عالم انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش میں حصہ لیا. اس لیے ایک ہزار آدمی اگر مل کر ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہوں، ایک آدمی کا قتل ہوا اس پہ ایک ہزار آدمی ملوث اگر ہوں تو یہ مسئلہ پکا ٹھکا مسئلہ ہے ہمارے قانون، عدالتی قانون کا، کہ سارے کے سارے پھانسی ہوں گے. کیونکہ سب نے مل کر اس میں کام کیا ہے، انسان کی جان کتنی قیمت ہے. انسان جو ہے یہ خزندگی تک پہنچتا ہے، جب پرندہ درندہ خزندہ ہو گیا، اولائے کا نام بل ہم اضل، یہ تو ہے حیوان ہیں، اس سے گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں. تو جس وقت انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو انسانوں کے اکثریت خزندہ درندہ کے حال میں ہوتی ہے، کچھ پرندہ کے حال میں ہوتے ہیں، کم انسانیت باقی نہیں ہوتی ہے. اور اس حال میں آواز لگاتے ہیں، تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، کمر باندھتے ہیں اور بادل ٹکراتے ہیں ان سے، اس کو سہتے ہیں، کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر کے چھوڑتا ہے. والذی یرسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر لے. تو یہ غالب ہوتا ہے بشرطے کہ اس کو غالب کرنے والے اس ڈھنگ پر، اس نئے طریقے پر محنت کوشش کر لیں جس کے بعد یہ چیز وجود میں آیا کرتی ہے. ایسے اگر ہم اس جیت کو پھیلاتے ہوئے، اس حق کو، انصاف کو عام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہوں، اور پھر اس ہمارے امن و امان، صلح آشتی اور نیکی کو اور خیرخائی کو اور ہمدردی کو اور رحم و کرم کے پروگرام کو روکنے کے لیے اگر آگے باطل آگے سے بڑھے، پھر آپ دیکھیں کیسے اس کو اللہ تعالیٰ پیس کے رکھتا ہے. لیکن ایسے ہی آگے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں لڑنے پر اللہ کی مدد نہیں ہے. جہاد اس کوشش کو کہتے ہیں جو حق اور انصاف کو عام کرنے کے لیے اور رحم و کرم کو عام کرنے کے لیے اور دین حق کو عام کرنے کے لیے اس سلسلے میں چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ جو نبردار آزما ہوتے ہیں وہ جہاد ہوتا ہے. اس لیے بدر کی جنگ، کفار مکہ آئے ہیں مدینہ پر حملہ کیا ہے، تو کفار سے 220 میل دور 270 میل اور مدینہ مرورہ سے 80 میل دور ہوئی. غزوہ احد پھر کفار آئے مدینہ مرورہ سے 3 میل دور اور ان سے 353 میل دور مکہ مکرمہ سے ہوئی. خندق میں پھر چڑھ کے آئے مدینہ مرورہ سے 7 میل دور اور ان سے جو ہے تو 357 میل دور تیسری جنگ ہوئی. گویا باطل روکنے کے لیے، حق اور انصاف کے پروگرام کو، ترتیب کو روکنے کے لیے آتا رہا ہے. حق اور انصاف والے ان پر چڑھ کر نہیں جاتے رہے ہیں، وہ ان کو پیغام، حق اور انصاف کا پیغام بھیجتے رہے ہیں کہ مان لو، مان لو، تمہارا فائدہ ہے، سارے انسانوں کا فائدہ ہے، تمہاری زندگی بنے گی، سارے انسانوں کی زندگی بنے گی. دیکھو انسان انسان ہے، یہ پرندہ چرندہ اور درندہ خزندہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی زندگی ہو، اور دوسرے کی فکر نہ کرے، اپنی زندگی کے لیے دوسرے کو پھاڑ کھائے، اپنا تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ ترتیب تو نہیں ہے. اس کو انسان بننا ہوگا اور بار بار کہ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے رہے، جب کہ آپ کے ساتھیوں کو انگاروں پر ڈال کر کے سیدھا گیا، ریت پر ڈال کر کے سیدھا گیا، اور پتھر مارے گئے اور شہید کیے گئے، اور 13 سال ان باتوں کو سہ کر آپ یہ بات کہتے رہے. یہ ماہرین کہتے ہیں نا کہ اگر مکہ مکرمہ میں کوئی لڑنے کی اجازت ہوتی تو کیا وہ قریش تھے اور یہ مسلمان قریش نہیں تھے؟ کیوں ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لڑ نہیں سکتے تھے. کہ جس وقت ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے اور حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ مسلمان میں نہیں تھے، اونٹ کی پسلی کی ہڈی ہاتھ میں تھی، اور گئے اور ابو جہل کے مارے سر میں. نہ یہ کہ تو اگر بنو بھیا کا سردار ہے تو کیا میں بنی ہاشم والا، ہم تو بارے مقابلے میں نہیں ہوتے، کس جگہ کمزور تم سے ہوئے ہیں؟ سر پھوڑ دیا اور آ کر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. جب ان کو پتہ چلا کہ آپ میرے اس بدلہ لینے پر آپ خوش نہیں ہوئے، اگر میں اسلام لے آتا تو اس پر آپ کو خوشی ہوتی، تو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق دی. یہ 13 سال اجازت نہیں ہوئی ہے. کف وہی دیکھ مقیم مسلات، اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو، نماز قائم کرتے رہو. اور مدینہ منورہ میں گئے کہ اگر جس وقت جذبات سارے غصہ، انتقام، بدلہ لینا، دوسرے کو نقصان پہنچانے، سارے جذبات جب قابو میں آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کے، کہ اب یہ جذبات کے تحت لڑنا مرنا مارنا نہیں کریں گے، یہ حق کے تحت لڑنا مارنا کریں گے، تب جو ہے جہاد کے دال کی اجازت ملتی ہے. کیا میں کہا لڑنا مرنا مارنا، یہ جذبہ انتقام، غصے کے جذبہ کو، بدلے کے جذبہ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ کا مشہور واقعہ جو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کافر کو بچھاڑ کر سینے پر چڑھے اب اس کو قتل کر رہے ہیں کہ اس نے منہ پر تھوک دیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرا تو خیال تھا کہ اس میں نیچے کچھ نہیں کر سکتا، تھوک کر میں نے کچھ تو اپنے غصے کو مطمئن کرنا چاہا، اور اس سے جو ہے تو تھوکنے پر خیال تھا اس کو زیادہ غصہ آئے گا، اس نے چھوڑ دیا. پوچھنا چاہیے بات کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے میں تجھے اللہ کے لیے تجھے مار رہا تھا، جب تجھے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، پھر غصے کے جذبے کے ماتحت ہو کر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا. پہلا مارنے سے یہ ہو رہا تھا کہ تو حق کے خلاف آیا تھا اور تو مجھے مار رہا تھا، اگر میں بچاؤ کی تدبیر نہ کروں اور میں آگے نہ بڑھوں تو گویا باطل حق کو مار کر ختم کر دے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے. کہ ظلم، عدوان، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ تو آگے بڑھ کر مار رہا اور حق سے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یہ تو اصول ہی نہیں ہے انسانیت کا، کائنات کا. کہ اب تم نے سوکھا تو غصے کا جذبہ کار فرماؤ کہ وہ آگے آ گیا، میرا غصے کا جذبہ آگے آ گیا. تو ہم اپنے غصہ، اپنے انتقام اور ان جذبات کے تحت کام نہیں کیا کرتے. ہر کام کے پیچھے جذبہ درست ہوتا ہے، نیت درست ہوتی ہے، تب کیا کرتے ہیں. تو آپ میرا باطن اس طرح بن جائے، یہ میرے بھائی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ سال ہر سال کی مشق ہے. اس کو پڑھو گے، سیکھو گے، برتو گے، غلطی کرو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، پھر آگے بڑھو گے، پھر اپنے کو درست کرو گے. کتابوں کا نصاب میں نے مقرر کیا ہوا، اس کو پڑھیں. ایک تو بنیادی اصلاح نفس میں 3 درجے ہیں، درجہ اول، دوم، سوم. یہ تو فارغ تاثیر عالم علماء سے میں پڑھاتا ہوں، اور فارغ تاثیر علماء سے خاص طور سے پڑھاتا ہوں کیونکہ عامی سے زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کی. یہ اور ترتیب پر زندگی گزار کرایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور سے پڑھایا کرتا ہوں ایسے ہی تو بنیادی استعداد درست کرنے کے لیے. پھر باقی مراقبات کی بات ہم نے اصلاح نفس میں لکھی ہے, لیکن مراقبات سے زیادہ میں اہل حق کی اور جن کا روشن ضمیر باطن روشن لوگ اللہ والے جو گزرے ہیں ان کی کتابوں کے پڑھنے کو یہ مراقبے کے برابر ہوتی ہیں. ایک ہر ایک آدمی نے کتاب لکھ ماری ہے جی, پروفیسر نکلسن صاحب جن کی بھی تفسیر اس پر تصور پر کتابیں ہیں جی, نہ خود اس کو نہ اس پر یقین ہے نہ اس کو اس پر ایمان ہے. ایسی ہر کتاب روشنی والی نہیں ہوتی ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک کتاب صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کی امپلہ ہے, بخاری شریف کی امپلہ ایک کتاب ہے, اس کا مجھے نام مجھے نہیں آتا, لیکن اس کو قبول عام نصیب نہیں ہوا. اور بخاری شریف کو جو قبول عام نصیب ہوا ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ اور ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول مقام کی وجہ سے ہوا ہے. دوسری کتاب جو کہ لکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے دودھ عنایت فرمایا, ان بزرگوں نے دودھ پیا, صبح جب اٹھے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں دودھ پیا تھا نہیں پیا تھا, کہہ کر کے انہوں نے دیکھا کہ اتنا ان سے جو ہو گیا اطمینان یقین میں فرق ہوا, اس سے کتاب قبول نہ ہوئی. مولوی بجرا صاحب اس کتاب کا نام معلوم کرے, ہم نے تو کوئی 35 سال پہلے مطالعے میں یہ بات آئی تھی, پتہ نہیں کون سی کتاب جس میں دیکھا تھا, اب یاد بھی نہیں ہے. تو قبول نہیں ہوئی ہے, اس کو قبول عام نہیں ہوا اور اس کو قبول عام ہوا ہے, بخاری شریف کو قبول عام ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ احمد سعید ملتانی شاہ توحید سنت والا اتنی طرح اس کی توحید اتنی ترقی کر گئی کہ اس کو امام بخاری بھی مشرق نظر آنے لگی, کیونکہ کتب ہو گیا ہے, توحید کا کتب ہو گیا. تو خیر بات کیا عرض کر رہے تھے, ہر ایک کتاب نہیں ہے جو کتاب اس عاجز کا دل اللہ کے تعلق سے زندہ ہوا اس کی کتاب, ہر ایک کتاب نہیں. حضرت مولانا عبدالغفور ماجد بدی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت گزرے, مدینہ منورہ میں قیام ہوا, پاکستان کے تھے اور وہیں وفات ہوئی ہے, وہیں دفن ہے. تو پاکستان کے ایک آدمی کی کتاب تھی, ان کی مجلس میں کوئی آدمی پڑھ رہا, انہوں نے جب اس کو دیکھا سنا تو انہوں نے فرمایا کسی بے نور سینہ کی کتاب ہے. کہتے ہیں حالانکہ دنیاد کتاب کا نام تھا, اس کتاب میں کوئی بات غلط نہیں تھی, کیونکہ کتاب تھی باتیں درست تھیں, لیکن انہوں نے کہا لکھنے والے کے سینے میں نور نہیں ہے, کسی بے نور سینے کی کتاب ہے. تو پڑھو گے, پڑھیں گے, سیکھیں گے, بولیں گے, سنیں گے, حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, جب اس کو میدان میں برتیں گے کبھی ٹھیک ہوگا کبھی غلطی ہوگی, غلطی ہو گئی اس کا احساس ہونا چاہیے, اس پر استغفار کرے آدمی, پھر دوبارہ اس کو درست کرے, کسی کا حق ضائع کیا ہے اس سے معاف کرائے, محنت سماجت کرے, اس کو خوش کرے, معاشرے میں استعمال ہوتی ہے, لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. میں جا رہا تھا تو بارے ساتھی لوگوں کو آگے سے ہٹا رہا ہے, میں نے کہا کو کس نے اجازت دی ہے کہ میرے جانے پر لوگوں کو ہٹائے, کون سی خصوصیت مجھے حاصل ہوگی کہ آپ میرے لیے رستہ صاف کر دیں. حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ حضرات تو اپنے جوتے بھی خود اٹھا دیتے, کسی کو اٹھانا نہیں دیتے. کہ کوئی خصوصیت ہی پیدا نہ کرو، عام آدمیوں کی طرف رہو. کیا یہ علوم میں لکھا ہوا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مولویوں کی یہ کی بیماری ہوتی ہے کہ 8-10 شاگرد پیچھے لے کر کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایک تو روک قائم ہو آج کسی خانہ کا پتہ لگی بھی نہیں، مولوی صاحب سلام اللہ علیہ خان نے اس خان کو پتہ چلے گا کس کے ساتھ بھی 10 آدمی آ رہے ہیں، کہ روک قائم ہو اور ہماری استادی کا بھی ذرا دبدبا قائم ہو. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ صبح کے بعد 2 میل پیدل چلتے تھے اور 2.5 بارے اس میں تلاوت فرماتے تھے. 1 گھنٹے میں 2.5 پارے پڑھ سکتے تھے اور 2.5 پارے تلاوت فرماتے تھے اور 1 گھنٹہ ان کا صبح کا وقت وہ یہ ہوتا تھا چلتے تھے. تو ہندوستان کے اس علاقے میں میں گیا ہوں. اب آج کل ایسے حالات اس زمانے میں تو بیابان ہوگا سوائے چھوٹی سی ایک بستی کے. کہتے اس زمانے میں تاریخ خلافت اور ترک موالات چل رہی تھی، کہتے میں ان کا مخالف تھا، ان کی مخالفت کر رہا تھا. تو لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ اس کا بھائی بڑا بھائی جس میں سی آئی ڈی کا افسر ہے تو اس کے حکومت سے پیسے لیے ہوئے. ایک بطور لطیفہ کہا کرتے تھے بھائی پھر تو بات ہی آسان ہو گئی، معلوم کرو گے حکومت نے 1000 دیے تو تم 2000 دو تو تمہارا ہو جائے گا. پھر تو جب آدمی بکاؤ مال ہی ہے تو پھر تو قیمت ہے، جو 1000 قیمت دی ہے تم 2000 قیمت ہے. تو یہ مطلب لطیفہ فرماتے تھے. کہتے مجھے ایک ہندو نے کہا کہ اس زمانے میں جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا ورکر، یہ تو بڑے منچلے ہوتے ہیں، پھر بڑے جیالے اور منچلے ہوتے ہیں. انہوں نے میں کہتے ہیں کہ اس بات کا کہ میرے مارے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مجھ پر کوئی حملہ نہ کر دے اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے. تو کہتے ہیں ہندو نے مجھ سے کہا کہ مولوی جی کو کچھ پتہ بھی ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے ہے کہ لوگ تمہارے مارنے کی فکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا ہے. تو ہندو نے کہا پھر تجھ کو کوئی جوخم نہیں ہے، جوخم یہ خطرہ، پھر تجھ کو کوئی جوخم نہیں ہے. تو کہتے اکیلے کہ بالکل اس وقت میں اکیلے جاتا ہوں. میں ساتھی سے کہا کر تو بہت ہی ڈالا، اب تھاروی لوگوں کو اسلحہ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. بغیر اس کے اللہ پاک حفاظت کا بندوبست فرماتے ہیں، اسلحہ لے کر چلنا خلاف شریعت نہیں ہے. یہ اس میں دوران جنگ جب نماز ہی پڑھ رہے ہو تو اسلحہ نہ اتارو، کیسی آئے تھے عبید اللہ سر؟ نہیں یاد ہے نا آب سنولہ صاحب کو کہاں یاد ہے، سارا دن کتابوں میں 2 2 4 4 4 8 8 10 12 یہ جمع کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات ایکائک ہے سر، چلے پھر اس کی حساب میں آ جائیں گی. تو کیا بات عرض کر رہے تھے یہاں کہ اپنا دبدبہ قائم کرنا، مشرقیت کا دبدبہ قائم کرنا، یعنی پیچھے 8-10 شاگرد چل رہے ہوں. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفات ہیں نا، یہ شلوار قمیص اور گرم چادر واسکٹ کوٹ استعمال نہیں کرتے تھے. اگر خفا ہوتا اس زمانے کا رواج تو نہیں تھا کہ کہتے کسی کو دیکھا کس نے کیا پہنے ہوئے، کس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، دوسرے کو دیکھا اس نے کیا پہنے ہوئے، اس نے اس کے گرگابی پہنے ہوئے، کہ کیا شہروں اور گرگوں والی ترتیب تم نے اختیار کی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں تو گاؤں کے بنا ہوا فوجی کا جوتا ہوتا تھا نا، یہ چپلیوں کے کارخانے تو بعد میں آئے. مجھے یاد ہے کہ پہلا جوتا میں نے گاؤں کے بوجی سے بنا کر پہنا ہے، تو عرض یہ بات تھی کہ سیکھیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے پھر عملی زندگی میں استعمال ہوں گے. استعمال ہوں گے 10 باتیں سیکھی تھی 3 کر سکیں گے 7 غلط ہوں گی. پھر تو بس استغفار کریں گے. صرف اپنے ذاتی اگر حق ضائع ہوئے اور حقوق اللہ ضائع ہوئے تو توبہ سے معاف ہو گئے. بندوں کے حق ضائع ہوئے تو ان سے معافی مانگیں گے اور پھر دوبارہ درست کریں گے اپنے آپ کو. یہ جو ہے یہ کشاکش ساری زندگی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ حضرات کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھ لیں. دعا کرتے ہیں ختم پڑھ کر دعا کرتے ہیں. پوچھنے پوچھنے کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم ہو گیا اور یہ پکی نیت کر لی کہ فرائض والی بات پوری کروں گا اور حرام سے بچوں گا, لیکن اس درمیان موت آ جائے اور یہ کام نہ کر پڑا تو نجات کیسے؟ آدمی بحث ہوا تو بتائب ہوا, اس سے نیت کی کہ اپنے آپ کو درست کروں گا, اس کی موت آ گئی, اس کو موقع نہ ملا تو یہ تو بڑا فائدے میں رہا کہ نیت بڑی اس کا کام بن گیا. نیت اس سے کر لی گئی, میں کوشش کرتا رہوں گا اپنے آپ کو درست کرنے کی. اے شادی آئے مسلمان ہوئے اور پتہ چلا کہ حضور میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں, بقیہ مدینہ منورہ میں چھوڑی اور چلے گئے. اے نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی, شہید ہو گئے. نیت المومن خیر من عملہ, نیت المومن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کہ نیت ایسی چیز ہے کہ وہ دل کی بات ہے, وہ درست ہی ہوتی ہے. درست اگر ہو گئی اور عمل کی نوبت نہ ہی عمل کرنے میں تو پھر بھی کوتاہی کا کسی بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ سنت کے مطابق ہوا نہ ہوا, اس میں ریا نمائش آ گئی, سب کچھ آ گئی. لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ وہ تو دل میں ہے, وہ تو پاک صاف رہتی ہے اگر درست ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ لا الہ الا اللہ.